ژوند لالیا په او په پته سرا وا وران شولا وران شولا اخدا مرګ چپا وا لاړې ځواني مرګا ژوند لالیا په او په پته سرا وا وران شولا وران شولا اخدا مرګ چپا وا لاړې ځواني مرګا ګل د نرګا د انقلاب سپه دی دل دریاب څنګه وران شولا وران شولا اخدا مرګ چپا وا لاړې ځواني مرګا ژوند لالیا په او په پته سرا وا وران شولا وران شولا اخدا مرګ چپا وا لاړې ځواني مرګا د ځان پوي وی نو یې لیکالي ژړې لښت خلاصې دای نشي تل چنګا وران شولا وران شولا اخدا مرګ چپا وا لاړې ځواني مرګا ژوند لالیا په او په پته سرا وا وران شولا وران شولا اخدا مرګ چپا وا لاړې ځواني مرګا د ځان کدن دن په سخت تاندا مسکا مسکا لالی می خوری خند بینا وران شولا وران شولا اخدا مرگ چپا وا لاړی ځواني مرگا ژوند لالیا پا او بو پتی سرا وا وران شولا وران شولا اخدا مرگ چپا وا لاړی ځواني مرگا د حقیقی دا غدی چیزان پوینو لمبا وینا وران شولا وران شولا اخدا مر سپا و لاړې ځواني مر ژوند لالیا په او په پته سرا وا وران شولا وران شولا اخدا مرګ چپا وا لاړې ځواني مرګا هم در تڼا تڼا تنکي ګلو یم د زړه کور کې ستام وران شولا وران شولا اخدا مرګ چپا وا لاړې ځواني مرګا ژوند لالیا په او په پته سرا وا وران شولا وران شولا اخدا مرګ چپا وا لاړې